राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 15 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सांख्य योग के समझो विवेक के समझो विवेक है ये विवेक जो सांख्य मार्ग में मुख्य होता है उस विवेक का विवेचन है। विवेक का तात्पर्य है मैं शरीर नहीं हूं इसका अनुभव हो जाना। पहले पता नहीं 11 वर्ष लोग ने 12-13 कहा फिर 14 तू कहा माता स्पर्शास तू तू गणा दूसरा प्रकरण है ये चेतन का प्रकरण ये जड़ का प्रकरण ये देह देह देही का प्रकरण अब देह का प्रकरण ये दो कह करके फिर ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत ये 16 श्लोक का तो वो जो सतर असत है दो का ही वर्णन है। ना भाव विद्युत सत ये तो नत्ते भाव जात नश इसका है 2 श्लोकों का नाशु तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते ये मात्रा स्पर्शास्तु इसका वर्णन है। फिर अविनाशी तद्विद्धि जो नित्य है उसका वर्णन है और अंत मंत ही मेरे यहां शरीरों का वर्णन है। दो विभाग गया दो विभाग करके साफ कह दिया तस्मात नित्य शुद्ध करो मानो शरीर मैं हूं शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये बिल खाता ही उठ जाना चाहिए। शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरे लिए भी नहीं है इसमें लोगों के बहुत वहम हो सकता है शरीर मेरे लिए कैसे नहीं। जगह जगह मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है और मनुष्य शरीर कल्याण के लिए ही मिला है तो अपने उद्धार के लिए मिला है फिर मेरे लिए नहीं है कैसे ये बड़ी बिल्कुल शंका है। तो अपने लिए नहीं है ये शरीर है दुनिया की सेवा के लिए है अपने लिए नहीं। तो दुनिया की सेवा के लिए क्यों भाई अपने क्या हुआ कहते दुनिया से तुमने शरीर पाया है माँ बाप से मिला माँ का दूध बाप के अन्न से पड़ा और अध्यापकों की कृपा से ये शिक्षित हुआ और जितना निर्वाह हुआ है वो संसार से ही हुआ है। कोई भी ऐसा शरीर नहीं हो सकता जो संसार की सहायता न ले। लखपति करोड़पति अरबपति राजा महाराजा बड़ा भाई धनी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता जो दुनिया से सेवा न ले। मैंने कहा था सड़क पर चलते सड़कों से हमारी बनाई हुई है किसी वृक्ष के नीचे बैठेगा तो क्या वृक्ष हमारा लगाया हुआ है कहीं कुएं का सरोवर का जल पिए तो कुआ हमारा बनाया हुआ है कि जलाशय हमारा बना हुआ है तो दूसरों से सेवा लेता है। तो शरीर पाकर के शरीर से संसार की सेवा करना उर्ण होना है ये कोई बड़ा भारी उपकार करना नहीं है दुनिया पर एहसान करना नहीं है। क्यों दुनिया की वस्तुओं से व्यक्तियों से ये पला है तो अब भक्ति के द्वारा व्यस्तियों के द्वारा सबकी सेवा करना असली, तो कहते अपने कल्याण के लिए मिला है कि अपने कल्याण के लिए रहे ये। जो ऋणी रहता है वो अपना कल्याण थोड़ी कर लेगा, ऋणी का कल्याण नहीं होता, इस वजह से ऋण चुकाने के लिए मनुष्य शरीर है, तो ऐसे कल्याण में हेतु हो गया ये। पर मेरा शरीर है तो कल्याण में हेतु नहीं होगा, बंधन का हेतु होगा। शरीर मेरा कारण गुण संघोष है, सदा सदियों जन्म शो उसने योनियों में जन्म का कारण गुणों का संघ, तो गुण का शरीर ही है ये, गुण गुणेश वर्तन थे, ये गुणमय संसार है सब, त्रिभुवन गुणमय भावी रोगी मोहितम, तो गुण हुए वे गुणों से अतीत होने से गुणातीत होता है, तो गुणों को अतिक्रम करने से होता है, गुणों में थोड़ी मुक्ति होती है। तो शरीर तो त्रिगुणात्मक है, ये माया का है, प्रकृति का है, तो हमारे क्या काम का है। तो शरीर के उत्पन्न और पालन पोषण और शिक्षित होने में संसार की सहायता मिले तो संसार की सहायता कर देना, इसके लिए ही शरीर है, हमारे लिए नहीं है शरीर, ना हम शरीर है ना हमारा शरीर है। हमारा वे तो शरीर को अपने मर्जी के मुताबिक रख सके अथवा बना सके, क्या है अपने में ताकत कि अपनी मर्जी मुताबिक इसको बना ले और इसको सुरक्षित रखना है, क्योंकि हमारा है ही नहीं तो हमारा स्वातंत्र कैसे होगा। तो केवल संसार की सेवा के लिए ही है, क्योंकि संसार की सेवा से ही पड़ा है, पैदा हुआ है, उनकी सेवा कर देना से काम है। अब सेवा कर देना का क्या करें, उसके लिए 8 श्लोक आए, ये स्वधर्म चावेक्षण विना विकुन तुम रसी और सुधु के समय कृपा तक, 8 श्लोक है। तो छात्र धर्म को देखे तो भी तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए, छात्र धर्म की दृष्टि से, तो छात्र धर्म की दृष्टि से क्या हुआ, कर्तव्य हुआ, तो कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करने में बाधक क्या है, अकर्तव्य, अकर्तव्य बाधक है। तो अच्छे तुम धर्म में संग्राम करी शिष्का युद्ध नहीं करेगा तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी, पाप लगेगा तेरे को, क्योंकि संसार से हृदय तो ले लिया और संसार काम करता नहीं तो कीर्ति नष्ट होगी, यश नष्ट होगा और धर्म नष्ट होगा और पाप लगेगा और करते विचित हो जाएगा जिसका। तो 4 श्लोक न करने से हानि का वर्णन किया, 33, 34, 35, 36, 31, 32 करने की बात, 37, 38 करने की बात, पहले युद्ध करने की फिर युद्ध करने की, बीच में न करने से हानि की। तो कर्तव्य का पालन करना और अकर्तव्य नहीं करना, ये बात बताने के लिए ये बताया। तो स्वधर्म पर से अपना धर्म का पालन करना, तो धर्म का पालन कहा करो कहो चाहे कर्तव्य का पालन करो, एक बात अपने अपने धर्म में स्थित रहना, श्रेयान स्वधर्मो बिगुड़ा पर धर्मा सुनिश्चिता, तो पर धर्म जो अपना कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है अपना, वो नहीं करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। तो अपना कर्तव्य का पालन करने का नाम ही स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहते हैं, धर्म के नाम से है। तो स्वधर्म चापेक्षा न विकुंभ तुम्हार रसी, इसकी व्याख्या करी। अब ये व्याख्या करके भगवान कहते हैं कि इसमें क्या करो कि सुख दुख के समय कृत्वा, ये विधि बताई, युद्ध करना तो कैसे है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धायुज, तू कहता पाप लगेगा और मैं कहता हूं करते भी पालन नहीं करते पाप लगेगा। अर्जुन ने तो कहा कि मारा पाप मेवा श्रेय स्नान हतेतान आतताई नतान आतताई नस्मान पाप मेवा श्रेय, इन आत्याओं को मारूंगा तो मेरे को तो पाप ही लगेगा। भगवान कहते युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अतचेत धर्म संग्राम न कर सके तथा स्वर्धन कीर्तन से हेतुआ पापम अवापसी। तो पाप से छूटे कैसे हैं? कृष्ण दुखी समय करता लाभ लाभ हो जया जयू। अपने सिद्धि असिद्धि में सम होने से पाप नहीं लगता। सिद्धि की चाहना करते तो पाप लग जाएगा। ये पाप सबका सब चाहना में है, कामना में है। हम जो चाहते हैं ये पाप है। अर्जुन ने पूछा अटकेले प्रयुक्त पापम चरती, किसने प्रयुक्त पाप का आचरण करता है? तो अपना काम है ईश क्रोधेश, कामना से जो काम करता है यही पापों का कारण है। तो मन में कामना रखना है, ये सब पापों की मूल है। साफ साफ भगवान का सब पापों की मूल ये चीज है। और कामना बाधा में क्रोध आता है कि ये तुम्हारे भैरी है जिनके बस में ना होना। जय शत्रु मावो का तीसरा अध्याय में मारने की बात बताई। तो कामना का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर अपने धर्म का पालन करना। तो धर्म के पालन करने की बात आठ श्लोकों में कही। ऐसा करने से गीता का अर्थ बहुत बढ़िया बैठता है, ये हमें पता नहीं था। आठ श्लोक कैसे आ गए? आठ श्लोक आ गए बीच में, फिर कर्मयोग का वर्णन, पहले सांख्य योग का वर्णन। तो कर्मयोग का वर्णन तो हो गया है, ये कर्म का वर्णन है। ये आठ श्लोक कर्म योग ऐसा ते भेता सांख्य बुद्धि योगे तो योग भी सुनो। तो ये कर्तव्य का बताया, धर्म का पालन करना और उस धर्म पालन करने में समता रखना, समर्थन योग उचित। तो अगर ये योग का वर्णन है तो कर्तव्य कर्म का वर्णन करने के लिए कहा। तो कर्तव्य कर्म के लिए तो युद्ध की बात ही कही, तो युद्ध की बात कही, ये बाकी रही दूसरी। तो 18वें अध्याय में 41, 42, 48 श्लोक हुआ है, वो क्या है? तो वो कर्तव्य का पालन, कर्तव्य। या क्षत्रियों में नहीं बताया, वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए अपने अपने कर्तव्य का वर्णन किया। तो वह चारों वर्णों के कर्तव्य का पालन है वो, तो वो सब यहाँ देखना चाहिए। यहाँ ही क्षत्रिय के लिए अर्जुन के लिए युद्ध की आवश्यकता है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों के कर्तव्य पालन की आवश्यकता है, और क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय धर्म की, वैश्य में वैश्य धर्म की, शूद्र के शूद्र धर्म की पालन करने की आवश्यकता है। तो अपने कर्तव्य का पालन करने के आठ श्लोक, आठ हो है आठ यह है। तो सब वर्णों की बात ये बताई। अब यह अर्जुन के लिए बात थी युद्ध की, इस बात उसी बात कह दी। फिर भक्त बना आठता कह दी। ये बात हमने कही थी और लिखी भी है कि 18वां अध्याय है वो संपूर्ण अध्यायों का उपसंहार है। इस हाथ से लिखा भी है, जहाँ पहले थोड़े अर्श में सूक्ष्म रीति से कहा वहां 18वें अध्याय विस्तार से कह दिया, और जहां विस्तार से कहा 18वें संक्षेप में कह दिया। ये साधक संजय ने लिखा है। परंतु ये बात आपको कहता हूं, इधर मेरा ध्यान नहीं था कि ये जो स्वधर्म विचार विकम्प तुम्हारे उसी पर क्यों आया। ये कर्म के लिए आया, अभी योग के लिए आया। तो कर्म योग मिलेगा ना, कर्तव्य पालन करेगा, समता रखेगा, तभी ना कर्म योग होगा। तो ये बताया क्षत्रियों के लिए, वहां बताया 18 बता दिया पूरा। तो यहाँ क्षत्रियों के लिए हुआ, चारों वर्णों के लिए बता दिया। तो ये कर्तव्य कर्म का विषय है। ये इस वजह से बहुत आवश्यक है कि समता तो काम करेगा तब होगा ना। देखो कर्म योग है, इस कर्मयोग से मुक्ति होती है, कल्याण होता है। अब इसमें एक बात और है, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुचते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, कर्म करना बहुत आवश्यक है। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म पुरुषो सुते, कर्मों के आरंभ की अपना नैष्कर्म नहीं होगा। तो कर्म करना आवश्यक है, तो कर्म करना आवश्यक है। कर्म करोगे तब न सिद्ध सिद्ध समूह होगा, कर्म करे नहीं सिद्ध सिद्ध में क्या समूह होगा। कर्तव्य कर्म करके समता रखना, ये बात विशेष है। तो कर्तव्य कर्म करने की बात समता के लिए बताया, कर्म योगी के लिए बहुत आवश्यक है। आरुक्षोर मुनेर योगम, जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है कि मैं योग आरूढ़ हो जाऊं, तो पहले कर्म करना होगा। कर्म कौन सा? जो शास्त्र ने आज्ञा दी है, जो विहित है, निषिद्ध नहीं। वो विहित कर्म करो निष्काम भाव से, तो फिर योग मारूढ़ क्षमता हो जाएगी, योग मारूढ़ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसद्यते सर्वसंकर सन्यासी योगारूढ़, तो योगारूढ़ हो जाएगा, योगारूढ़ प्राप्ति हो जाएगी। तो योगारूढ़ से शांति हो जाती, ये त्याग कर्म, ये त्याग से शांति अपेक्षित। त्याग शांति निरंतरम संन्यास का है संघ योग को, त्याग का है कर्म योग को। संन्यास से महाबाहो तत्व वेद त्याग से, तो संन्यास का सांख्य योग की बात और त्याग नाम संन्यास की बात, ये अपने खोले ठीक तरह से विचार किया ही है। तो ये दोनों का तत्व तो बताने के लिए 18वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा और भगवान ने कहा। तो कर्तव्य कर्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि योगारूढ़ होने के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये कर्तव्य कर्म करेगा ही नहीं तो कर्म योग कैसे होगा? और कर्म से योग होना चाहिए, परमात्मा के साथ संबंध। तो कर्तव्य कर्म है ये पहला है ये पूर्वार्ध, और समता है उत्तरार्ध। कर्मियों के दो भाग है, एक कर्म एक योग। तो कर्म किया जाए और सकर्म भाव से किया जाए तो कर्म से बंध हो, कर्म ना बद्ध जंतु विद्या से विमुचते, कर्म से जंतु बंधता है। तो बंधने वाली चीज ही मुक्ति व देने वाली हो जाए। ये तो कई बार कहने का काम पड़ा है कि ये बड़े बड़े जहर होते हैं, कुचला है, सिंगमोरा है, भिलावा है, ऐसे बहुत जो जहर है, वे जहर अगर औषध बनाया जाए शुद्ध करके तो बड़े बड़े असाध्य रोगों को शांत कर देते हैं। ऐसे कर्म बांधने वाले हैं, ये ही कर्म अगर ठीक विधि से किया जाए तो कर्म मुक्ति देने वाला हो जाएगा। कब होगा? योग होने से। योग क्या है? भगवान के साथ संबंध। इस योग के तीन अर्थ किए हमने, योग धातु है, योग युज धातु है, ये तीन आते हैं व्याकरण में। एक युज योग आता है और ये एक युज समाधु, जो समाधि में योग स्थित वृत्ति निरोध योग है, युज समाधु धातु से बनता है। और पश्चिम में योग में ईश्वर भगवान का में ईश्वर संबंधी योग देख मेरी सामर्थ्य देख, तो वो युज संयमने धातु है, उससे योग बनता है। ये तो हमें गीता दर्पण में खोला है भाई, तीन तरह योग है। तो योग शब्द में समाधि और सामर्थ्य ये है, समाधि भी है और संबंध भी है और सामर्थ्य भी है, ये तीनों अर्थ है योग शब्द में। योग शब्द बनता है तीनों धातुओं से, इस वास्ते योग का अर्थ है सामर्थ्य। मनो निष्काम भाव होगा तो मनुष्य में सामर्थ्य आएगी, कामना होती तो आदमी बिल्कुल निष्तत्व बन जाता है, गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। सामर्थ्य कब आती है? कुछ नहीं चाहे तब, निष्काम भाव से। जब तक सकाम भाव होता है तो एक मारवाड़ी कहावत याद आ गई, गर्द गधन बाप करे, गर्द होनी गधन बापो बापो चालो चालो, तो गर्द है गधन बाप करे, गर्द न होने तो सहसा सा हो जाए। तो ये जो गुलामी न होना क्या है कि कर्मों से कोई कामना न हो, किसी तरह की इच्छा नहीं हो, तो क्या होता है? सामर्थ्य आ जाती है, सर्वस्वतंत्र होने की सामर्थ्य। तो ये संयमने से सामर्थ्य आती है। तो योग में सामर्थ्य भी है और योग में भगवान के संबंध जोड़ने की बात है और योग में समाधि की बात भी है। तो योग शब्द इतना भाव वाला है, जहां कहीं योग आया है, योग शब्द बहुत आया गीता, गीता में योग शब्द बहुत आया है। देखो पुस्तिका होती है पीछे, इति श्रीमद्भगवद् गीता सूपनिषद सूत्रम विद्यायाम योग शास्त्रे अर्जुन प्रसाद योगो नाम, तो 18-36 बार तो पुष्प योग, योग शास्त्रे अर्जुन प्रसाद योगो अशांक योगो कर्म योगो नाम योग, तो दो बार योग, तो 36 बार तो पुष्प तब आ गया योग। और मूल में बहुत आया योग शब्द, बहुत आया है। तो योग शब्द का क्या अर्थ है इसका कुछ अपने गीता दर्पण में लिखा है, देखा का किस शब्द का योग काम अर्थ ऐसा है। तो जैसा हमारे समझ में वैसा लिखा, यह तो नहीं मैं लिखूं वैसा ही है, अपने समझ में जैसे लिख दिया। बहुत विलक्षण अर्थ है गीता का, अलौकिक अर्थ है। तो ये 8 श्लोकों का संबंध बहुत बढ़िया जुड़ा है। ये कर्तव्य कर्मों का बताया, अब कर्मों को करना चाहिए समता से, ये योग बताया। तो ये कर्तव्य विज्ञान है, वो योग विज्ञान है और वो अध्यात्म विज्ञान है। यही बात जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित ब्रह्म तत्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम। तो कर्म करके कर्म योग, अध्यात्म करके सांख्य योग और ब्रह्म करके सांख्य योग की जो प्रापणी वस्तु उसका ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म अध्यात्म कर्म, तो अध्यात्म तत्व को जानने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्म योग से ही प्राप्ति होती है। तो 29 में दो निष्ठा है और 30 में निष्ठा है भगवान भक्ति की। इस बात से 30 में तेविदु युग से मेरे को जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित, ये सहित जानना है, ये विज्ञान है। और पहला वाला ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान तेरे को कहूंगा, समग्र का वर्णन करूंगा। समग्र में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब आ जाएगा समग्र। और इतना कह मैं कक्षा में अशेष था पूरा का पूरा वर्णन करूंगा। और ज्ञातव्यम नाविशेष थे, आगे जानना बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस समग्र वर्णन किया भगवान ने। तो ये 7वां अध्याय बहुत विलक्षण है, ज्ञान विज्ञान योग है। 8वां अर्जुन के पूछने से गया, 9वां फिर भी शुरू कर दिया विज्ञान सहित कहने की, 9 में बाकी रहेगी। 9 पूरे 10 शुरू कर दिया, उसमें कुछ मन में बाकी कहने की बाकी रहेगी भगवान ने। इस बात से अर्जुन प्रश्न शुरू कर दिया, कह दिया उसमें विभूति और योग का वर्णन किया। मेरी विभूति ऐसी, मेरा योग सामर्थ्य ऐसा है, तो मेरी विभूति योग को जान ले तो भक्ति हो ही जाएगी। ऐसा उसने 7वां श्लोक 10वें का, एताम विभूति योग से योग वेद तत्व तो तत्व से मेरी विभूति को योग को जानेगा तो मेरे में योग से मेरी प्रसन्न भक्ति जुड़ जाएगी, हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो विभूति क्या, जो योग से पैदा होने वाली चीजें विभूति होगी। अरे योग क्या का सामर्थ्य, मम तेजोश संभवम, मेरे तेज के अंश से पैदा हुई और सब विभूतियां हो गई। ये विभूति थोड़ी सी कही है, इस उद्देश्य तक लोग तो विभूति विस्तर हो गया। अरे पहले ही कह रहे अर्जुन का सब विभूति कह दो, नास्तंत्र विस्तर शिव विस्तरेण आत्मनोयोग विभूति जो कथ है, पर नास्तन तो विस्तर से मेरे विस्तार का अंत है ही नहीं, कैसे कह दूं सब अपार को पार कैसे कहते, अंत है अनंत विभूति है। तो ये विलक्षण बात भगवान ने कही। तो विभूति सामर्थ्य और योग इनको समझ लेगा तो भगवान की भक्ति हो ही जाएगी। आप देखो किसी में भी विशेषता दिखती है तो मन आकृष्ट होता है। तो भगवान के विभूति योग मेरी है, मेरे तेज के अर्थ से उत्पन्न हुए हो, तो इसके समान कोई संसार में है नहीं। अर्जुन ने भी कहा तत्समोस्तवन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कैसे होगा, कोई हो ही नहीं सकता, कितनी विचित्र बात है। तो ऐसा सामर्थ्य भगवान ने कहा, अपना वर्णन किया। गीता में अपने प्रभाव का बहुत विशेष वर्णन किया, प्रेम का वर्णन किया है, तत्व का वर्णन किया है, योग का कर्म योग का ज्ञान योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है। छोटे से ग्रंथ में बहुत भर दिया, विलक्षण भाव भर दिए। वो विचार में से अब समझ में आता, कुछ कुछ ख्याल में आता कि क्या क्या कुछ रतन भरे हैं। अब क्या समझे हम, भगवान तो अभारी अनंत, भारी कथा अनंता और अनंत नामानी, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान लीला अनंत और भगवान के नाम अनंत। तो भाव शांत हो गए, मनुष्य का भी भाव है उसका जल्दी अंत नहीं आता। जो कि माप तोल में आता है, मनुष्य तोल में ले लो माप में आता है, उसके भी भावों का जल्दी अंत नहीं आता। भगवान का लीला ही अंदर, नाम भी अंदर, स्वरूप भी अनंत, अब अनंत के उसके भावों का क्या अंत आवे। तो विलक्षण भाव भरे हुए गीता, तो ये देखा कितनी कितनी विचित्र बात करी है, कैसी अलौकिक तत्व गीता में भरा हुआ है। तो देखते ही चले जाओ, उम्र भर करते जाओ, समझ में आता ही चला जाएगा, अंत नहीं आता। क्यों हरि आनंद हरि कथा आ रहा है भगवान आनंद, तो उसे भावों का अंत क्या आवे, कैसे मनुष्य समझेगा। तो ऐसी अलोक भगवत गीता विचित्र गीता ग्रंथ है, बहुत ही अलोक। अब उसका पाठ करे जीवन करे तो पाठ मात्र करने के बड़ा भाई लाभ। वेद व्यास की वाणी है, संतों की वाणी के पढ़ने मात्र का महत्व है, संस्कृत के पढ़ने का महत्व है, और इसमें ऐसा अर्थ भरा हुआ है। एक बात और है, गीता और रामायण एक प्रासादिक ग्रंथ है, ये कृपा करते हैं, जैसे मनुष्य कृपा करता है ऐसे ये ग्रंथ कृपा करते हैं। इनका आशय लेकर पाठ करो, तरह तरह के अर्थ आप से आप भीतर में प्रकट रहे, जैसे भगवान की कृपा से सब बातें होती है, ऐसे आप ग्रंथों की कृपा से मनुष्य में अभिषेक आ जाए। ये संत ग्रंथ ग्रंथ कृपा करते हैं। जैसे मैंने कहा, जड़ चीजों में भी ममता न रखे, उसका दुरुपयोग न करे और संग्रह करने की इच्छा न रखे, मेरे को मिल जाए ऐसी लालसा न रखे, तो चीजें बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है, फिर आप साफ आती है। अरे ममता करता है तो आती नहीं, दुरुपयोग करता है तो आती नहीं, संग्रह करना चाहता है तो आती नहीं, आती है तो थोड़ी थोड़ी सीमित आती है। अरे आ भी जाए लखपति करोड़पति हो जाओ, खाने पीने में संकोच करेगा, खर्च करने में कसा कसी चले, खुला नहीं खा पी नहीं सकता, लाखों करोड़ों रूपये पास में है खुला खर्च नहीं कर सकता। आपके रसोई बढ़ेगी और नौकरों की बढ़ेगी, और चावल भी दो तरह का बढ़ेगा, नौकरों के लिए चावल दूसरा बढ़ेगा। इतनी मन हिम्मत नहीं कि हमारे जरा चावल सबको दे दिया जाए, क्योंकि वस्तुओं का संग्रह करता है, ममता रखता है तो वस्तु उसे तंग करती है। लोगों को देख दे लाखों करोड़ों रुपया, मगर उनके घर में बड़ी नादारगी है, बहुत ही गरीबी है, बड़ी ही कृपणता, वो कंजूसी है, वो दरिद्रता है, एक समान नहीं कह सकते। साधारण आदमी घरों में रसोई बनेगी एक समान, धनी आदमी समान नहीं बढ़ेगी, मालिकों में और बढ़ेगी, साधारण आदमी और मेरे नौकरों को दीदी बढ़ेगी, नहीं तो नौकर अपना बनाओ खाओ, हमारे दया भी ना, हम तो सूखा रुपया देंगे, क्यों खर्चा हो जाए ज्यादा, जो कोई दिखता नहीं इस बार सूखा खर्चा दे देंगे, बनाओ खाओ तो मर जाओ। साधारण आदमी ये सूखा नहीं देते, वो खा ले भाई, खा ले तू भी खा ले, तू भी खा ले, जब है जैसी होती, पर धनी नहीं, तो वे दरिद्री बहुत है, दिखने में धनी दिखते हैं, खर्चा होता है जो जो कोई आ जाए चंदे पीछे के लिए रवान हो जाते हैं, कहने का शेर दिया नहीं है, देना पड़ेगा कुछ, तो कितने डरते हैं बेचारे साधु और ब्राह्मण से डरे, ये गरीब जाति साधु गरीब ब्राह्मण गरीब उनसे डरते हैं, थोड़ा थोड़ी से डरे ये खर्च अदा कर देगा। अब ये क्या धनी में बताओ, निर्धन को इतना डर नहीं लगता, उनको भय नहीं लगता, खाओ पियो भाई अपने है, तुम भी खाओ हम भी खाओ, मौज से करो, उनके दो तीन तरह की रसोई नहीं बनती, क्योंकि उनकी है उनका दरिद्रता नहीं है, उनकी चीज है उनकी दरिद्रता है, एक समान कैसे काम चलेगा, एक समान नौकरों नहीं है कैसे दिया जाएगा, इस तरह की बात है। तो वास्तव में कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, तृष्णा विशाल, लाखों करोड़ रुपए घाटा लगता है साधारण आदमी का, लाखों घाटा पीढ़ियों 10-15 पीढ़ी तक कभी लाख रुपये घाटा नहीं लगा, और उन्हें बात बात में लाख लाख करोड़ों करोड़ों घाटा लगता है, खर्चा भी करोड़ों होता है, और कृपणता ऐसी रहती है, ब्राह्मण भोजन किया जाए नमक मिर्ची बच जाए तो वो भी दिया, वो पूरी शरीर काम आ जाएगा। ये मेरा कहना ये नहीं है कि तुम चीजों का आदर मत करो, उल्टा अर्थ मत समझना, वस्तु को संभाल कर रखना ये तो मनुष्य कर्तव्य है, परंतु कंजूसी नहीं चाहिए, कृपणता नहीं चाहिए, चतुराई चाहिए, उसमें लोग समझ सकते हैं, जो ऐसा करे समझेंगे दरिद्री है, तो वास्तव में दरिद्रता वो नहीं, दरिद्रता तो वो है कि ज्यादा खर्च हो जाएगा, ये डर लगता है भय लगता है, वो दरिद्रता है। चीज वस्तु समझ समझ कर सोच सोच कर ठीक यथा उपयोग करो, निरंतर नष्ट करो तो निरंतर नष्ट नहीं कर रहा है। तो योगे तो विमान सुनो, भगवान कहते हैं ऐसा थे बेटा सांख्य, ये सांख्य में समता कह दी, अब योग की विशेष सांख्यता सुनो, तो बात ही ठीक है। तो ये 8 श्लोक कैसे आए, तो अब ये खुलते हैं साहब कि 8 श्लोक कर्तव्य कर्म है ये, अब है योग कर्म योग, तो कर्म का वर्णन, कर्म के बाद कर्म योग का वर्णन, पहले सांख्य योग का वर्णन। तो सांख्य और योग एक चीज है, सांख्य योग है तत्व का विचार करना, तो सांख्य योग हुआ वो, और ये कर्मयोग हुआ और भक्ति योग हुआ। इसमें ये जब कर्मयोग कहा तो कर्मे ताने सर्वानी संयोग है युक्त आशीत मत पर, उसमें मेरे प्रयाण हो जाए बढ़िया होगा, अंश डाल दिया भगवान ने। इसका वर्णन विशेष किया, 7वें से अगाड़ी किया, तो गीता में बहुत विलक्षण रीति से विवेचन किया है हदों में। इस वास्ते श्रीधराचार्य ने अपनी टीका ली, तो सुबोधनी टीका में शेषा शेष मुख व्याख्या चातुर्यंत एक वक्त था, शेष के अशेष मुख, 1000 मुख, 2000 जीव, साफ 2 जीव थे, तो उस जीव भर से जो जितना कहे उतना एक मुख से भगवान ने कह दिया। शेषा शेष मुख व्याख्या चातुर्यम एक वक्त था, ऐसी चतुराई भगवान ने गीता में कही है विलक्षण, क्या पार पाओ इसका, तो कितने विलक्षणता है। अरे बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए, सरलता से कल्याण हो जाए, उद्धार सीधी सीधी बात से हो जाए, ऐसी विलक्षण महाराज भगवत गीता है। अनु इसका विचार करे तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, जो भगवान ने अपना गीता में हृदय पार्थ, भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है, तो गीता जिसको जिस पर कृपा करता हूँ उसे भगवान कहते हैं हृदय देते, हृदय भगवान अपना हृदय दे देते, अपने आप को दे देते, पत्र पुष्प फलम कहते, पत्र पुष्प फल जल सुख जल, उसके बदले में अपने बिक्री नहीं तो मान, अपने आप की बिक्री कर दी, पत्र दे उस पत्र की पत्र की जल के विषय में पुष्प के विषय में गजेंद्र पुष्प है, उत्क्षेप साम्बुज करम गृह कृष्ण, उत्क्षेप साम्बुज करम कर्म नारायण आखिर गुरु भगवान उद्धार कर दिया। तो थोड़े से मैं अपने आप को दे दे, ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम शिष्य को नाही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, जो मनुष्य अपना सर्वस्व भगवान दे दे, भगवान सर्वस्व दे दे, आपका सर्वस्व कितना है, भगवान का सर्वस्व कितना है। तो मच्छर एक तरह गुरु जी से मिलने के लिए अपना पूरा जोर लगावे, अरे गुरु जी अपना पूरा जोर लगावे, बस फूंक तो गिर जाता, इतनी गुरु जी कहते भगवान ये तथा कहते, जैसे मेरे सर होते हैं मैं वैसे बदल करता हूँ, कितनी कृपा हो कितनी विलक्षणता, फिर भी भगवान को छोड़कर संसार में जाते हैं, सारे भोगों में से बढ़ते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, दुख पा रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरा है साक्षात मंगई वालेश्वर, अरे कहाँ जा रहा है, कदर जा रहा है, बड़ी भारी मूर्खता है। ऐसी मूर्खता या मन की पर हरि राम भगति स्वर सरिता आस करत ओस कर्ण की, ऐसी मूर्खता या मन की राम भगति स्वर सरिता, भक्ति रूप गंगा जी बह रही है उसको तो छोड़ देता है, और ओस कर्ण सुबह पत्तों के ऊपर पानी चलता मोती की तरह ओस कर्ण की आशा करता है, ऐसे तृप्ति कर दूंगा, अरे क्या करता है, कितनी मूर्ख मारी गई थी, परिहरी राम भगति सुर सरिता आस करते उस कर्ण की, भोग मिल जावे, रुपया मिल जावे, मान मिल जावे, आदर मिल जावे, आराम मिल जाए मेरे को, उस कर्ण ऐसी मूर्खता है बोली, ऐसी मूर्खता है, ये भगवान की कृपा बिना होश नहीं आता, बेहोशी बेहोशी में चलता है, होश ही नहीं, कर तू क्या रहा है, कौन तू है, किसका अंश है और क्या चाहना कर रहा है, होश ही नहीं, यदि ख्याल ही नहीं है, कितनी मूर्ता है, किस घर का है तू, किस घराने का है, किसका अंश है, ममी वंश है, मम ये वंश, ममांश नहीं कहा, ममई वंश, बिल्कुल मेरा ही अंश है साक्षात, कितने बड़े घराना का होकर किधर जा रहा है, तुच्छ चीजों के पीछे पड़ा है, जगह जगह गुलामी करता है, भगवान को आश्रय तारे दूसरे प्रकार के आश्रय योनि मापन न मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य ही वह तो यहां तो मेरे को न प्राप्त हो गए तो माम अप्राप्य का अर्थ क्या, मेरी प्राप्ति का मौका था तो प्राप्त मेरे होना चाहिए, अर नरकों में जाता है, 40 लाख जोड़ी में जाता है, क्या तने लिया, किस मौके पर आया हुआ, अश्रद्धा नामा धर्म से परंतु अप्राप्य मांग निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी सदा से मौत नष्ट हो जाए, ऐसे मेरे को अप्राप्य मेरे को प्राप्त मृत्यु संसार वर्तमानी मौत के रास्ते में बढ़िया, मरे ही मरे, मरे ही कोरा, मरे ही मरे, 84 लाख जोड़ी में भटता कोरा मृत्यु से मौत का ही रास्ता, मरना मरना मरना ही मरना है, सदा अमर हो जाए, ऐसी बात छोड़ करके मृत्यु के रास्ते में पड़ गए, भगवान को आश्रय आता तो बोले क्या करे, वो कैसे समझा, अब अकली ऐसी आ गई, भगवान बात सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, धन कमा ले, यश कमा ले, वाह वाह करा ले, ये कर, अरे कर क्या रहा है तू, किधर जा रहा है, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, खाने पीने का आराम, रहने का आराम, आप लोग जानते हैं हम लोगों की कितनी कितनी मूर्खता है, स्नान करने के लिए बैठो चाहिए, कपड़ा सुनाने के लिए डोरी चाहिए, आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, कुछ थोड़ा जानता हूँ मैं, कितनी गुलामी, कितनी स्वतंत्रता, कितनी हद, भगवान की तरफ मुख ही नहीं करता, विमुख होकर के कितना दुख पा रहे हैं, अरे भगवान तैयार, अब जैसे सुदुराचार हो, पापी से पापी भी भलते मामन निभाग, तो कितने असाधु है, साधु मान लो साधु हो गया, क्यों हो गया, सब निश्चय ठीक कर दिया, अब भगवान का भजन करना है, भगवान की तरफ चलना है, उसको साधु मान लो, साधु हो चुका, कितनी विलक्षण बात है, तो सदैव भगवान की तरफ चलना है, ऐसा पक्का विचार करते ही आप महान पवित्र हो जाते हैं, महान पवित्र हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसी की सरल बात, कोई कठिनता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं सीखना नहीं, पढ़ाई कर रही, ये कर रही, क्या पढ़ाई कर रही, क्या सीख, कितना गुण ले लोगे, क्या क्या चीज बन लोगे, तो भगवान की कितनी विलक्षणता, सबके लिए भगवान अभिजय सूर्य, ये विषु पाप ही होने, स्त्री हो वेशस्ता सूर्यास्त भी अंति परागर कितने पूर्व ब्राह्मणा पुण्य भक्त आदर्श तथा क्या बताओ, ते भी अंति परागर मां पापी व्यवस्था ये पूछो पापी होने, और अभिषेक सुदुराचार है पापी होने, तो पहले पाप किए इस कारण से पापियों के नीचे कुल में पैदा हुआ, और ये पिछु पापी होने ये अभिषेक सुदुराचार स्वाम सुदुरा सांगों को दुराचारी, दुराचार में कमी नहीं रह जाए, अभिषेक सुदुराचारी सुष्ट दुराचारी बढ़िया दुराचारी सांगो प्रांग दुराचारी उपांग भी बाकी न रह जाए, कि भजते मान में मेरे ऊपर अनन्य भाव से भगवान का भजन करूंगा, संतो का साधु हो गया, हो गया महाराज साधु दीख धरेंगे तो इसी बात करते साधु रे मंतव्य, मंतव्य क्यों कहा, साधु अगर दीख है तो साधु मान लो कहने क्या जरूरत थी, साधु तक दीखते नहीं उसमें, भगवान कहते साधु साधु मान लो, क्यों मान लो महाराज आप क्यों कर लो पक्षपात, अरे सम्यक भविष्य तो ऐसे निश्चय बढ़िया कर लिया उसने, अब निश्चय भद्रिका कर ले तो सब हो गया, अब मूल में तो मेरा अंश है ही, निश्चय खराब था तो बेचारा भटकता था, अब निश्चय चल जाओ कमी क्या नहीं, संत कितनी उदार था, अपनी दृष्टि में कोई चोर है, डाकू है, बड़ा दुराचारी है, वो भजन में लग जाए, लोग के बड़ा से हम जानते हैं कैसा है। भगवान कहते रे कैसा है, मेरा है ये, मेरा किसी में ताकत नहीं है। ये दुराचारी को सदाचारी मान ले, देखिए अपने अंतकरण की मलिनता बताओ। एक अच्छा साधन है, बरसों से हम जानते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं और अच्छा जानते हैं। एक दिन बेशिया के घर से रात्रि को निकला, कब ने देखा सा, हमने आंखों देखा बेशिया घर से निकला। अब क्यों गया था, कैसे गया, सब चौपटे दिनों का साधु बना अच्छा पड़ा, एक बार देखने मात्र से उठ जाता है। और पापी हो, दुराचारी हो, और एक गंगा जी के किनारे बैठा है, घूम के हाथ है, गायत्री जप रहा है, दो पाखंडी पाखंडी, पाप किया वो पुण्य करे तो पाखंडी, गीता जप करे तो पाखंडी, और अच्छा है वो एक बार किसी घर निकले तो पाखंडी, एक ही तरफ जाती है वृत्ति, पतन की तरह ही पतन मिलती है। हमने ख्याल किया, मैंने ध्यान दे दिया, मानो अच्छे से अच्छा साधु है, एक दिन कोई गलती हो जाए, हो गई अथवा होने की संभावना है, इतने में तो खराब हो गया। अरे खराब से खराब है, बैठा नेत्रों से देखते गंगा जी के किनारे जब कर रहा है, गायत्री सुख सा बैठा है, बंगला बंगला खराब खराब ही खराब तो वृत्ति जाती है, उद्धार कैसे होगा। खराब भी खराब, अच्छा भी खराब, ऐसे नहीं एक दिन खराब हुआ तो एक दिन भजन में लगने का है, सत्संग करता है ऐसा, ये सत्संग करते हम जानते हैं जी, सत्संग करते हम जानते हैं, तो जानते हैं कि पापी है, एक दिन वृत्ति, अब उद्धार कैसे होगा, नियत क्या है हमारी, अरे को किस दृष्टि से देखते हैं, अरे भगवान देखते हैं उस दृष्टि से कि मेरा भक्त हो गया, अब चेत सुधराचार भजते मन भजते करता है मेरा साधु मान बैठो, साधु हुआ नहीं थे मान, तो बात ये चल रही, संत महात्माओं के भगवान की ये वृत्ति होनी चाहिए, साधारणों की वो वृत्ति होती है, क्योंकि पाप की तरफ ही रुचि है, बस पाप का ही आदर करते हैं, दुराचार का ही आदर करते हैं, महत्व देते हैं उसको, अच्छा भजन करे तो भी खराब है, अरे खराब भी तो भी खराब है, भूलों भी तो खराब है, तो महत्व पापों को देते हैं, पुण्य को नहीं, भगवत भजन को महत्व नहीं देते, दुराचार को महत्व देते हैं। अब महत्व देते हैं वही हमारे आचरण में आवेगी चीज, जिसका आदर करते हैं वैसे ही हमारा आचरण होगा, तो हमें सावधान होना चाहिए, भगवान के भक्ति का आदर करो, कितना ही दुराचार है पर भजन करता है, सत्संग में लग गया तो देखना चाहिए, नहीं भाई भजन में लग गया, आज कल वो ऐसा नहीं है, सत्संग करता है, क्या हम जानते हैं, मैं जानती है, अंतकर कितना मेला है, एक तरफ भी जाता है, अब भगवान का एक तरफ, संत महात्माओं का एक तरफ, कोई बात नहीं, हो गया भूल हो गई, अब ठीक है, भगवान के दुराचार का आदर नहीं है, सदाचार को आदर है, भगवान के नाम के लेता है उसका आदर है, कि मेरा नाम ले लिया इसने, मेरे शरण हो गया, मेरे संतों के सामने चला गया, सत्संग में चला गया, भगवान की इसका आदर है, हम लोग होंगे पापों का आदर है, अन्याय का आदर है, दुराचार का आदर है, वो हो गया तो फिर खराब हो गया, खराब सदा के लिए खराब हो गया, तो अपना अंतःकरण शुद्ध करो, भगवान के दरबार में कोई आ गया, सत्संग में कोई आ गया, तीर्थों में आ गया, सत्संग में बैठ गया, तो अपनी भावना शुद्ध हो जाए कि भाई कैसा ही था परंतु अब भजन करता है, कहते धोखा दे दो, अरे धोखा देगा, धोखा खाएगा, अपने को धोखा दे देगा, अपने क्या धोखा देगा, अपने किसी को अच्छा मान लिया तो हमने तो अच्छा ही करी, बुरा ही करी नहीं, हमारे क्या धोखा हो जाएगा, अरे धोखा दे क्या हो जाएगा, आपको रोटी खा लेगा, कोई कपड़ा दे देगा, कुछ चीज दे देगा, इसी से आपका क्या हो जाएगा, भाव आप गिरा देते हो, कितना नुकसान हुआ, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए तो भाव क्यों गिरा हो अपना, जिससे उद्धार हो जाए, वो भाव तो बाजार के अधीन है, ये भाव तो अपना अधीन है, अपना भाव क्यों करे, गुण दीजिए कालू के नहीं छाया में सुन, अपने तो गुण देना चाहिए। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध ही पारी, मौज से क्या मतलब भैंस का सिंगड़ा तुम्हारे में कुछ भी है। भगवान का अंश ये भूल गए, आचरण खराब है, खराब हो गया। भगवान का साक्षात अंश है, कौन है ये कैसा है, तो कोई जीव ऐसा मिल सकता है पापी से पापी जो भगवान का अंश ना हो? पर भगवान के अंश संबंध को तो छोड़ देंगे, पापों के अंश को देंगे महत्व देंगे, फिर हमारी तरफ ऐसी होगी जिसको महत्व देगी हमारे में आगे की चीज। इस वास्ते मनुष्य को बड़े सावधान रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करे, भगवान में लग जाए कोई इसी तरह से ही। ये लोभ लग जाए तो बड़ी आनंद की बात है, किसी तरह से भगवान में लग जाए किसी तरह से, कितनी बात है, कितनी विचित्र है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अज्ञान सही तब ही, कितनी विचित्र बात है। तो भगवान के नाम लेने वाला, भजन करने वाला, गीता पढ़ने वाला, गंगा स्नान करने वाला, सत्संग करने वाला कैसा उत्तम होना चाहिए, कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। यहाँ आए हैं सत्संग करने के उद्देश्य से, कई गांव में कई शहरों में जो अच्छे अच्छे लोग है भी आए, एक जगह दर्शन कहाँ मिलता है महाराज साथ लोगों, गांव में जाओगे महाराज साथ में दर्शन करते कहाँ मिले। यहाँ कई गांव के अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे पीछे तो रह गए क्योंकि भगत नहीं मिलता, गृह का नाना जंजाला तेह के दुर्ग विशाल विशाला, मन आए वो अच्छे अच्छे आए हैं, तो अपना तो कितना वो भाग्य जो अच्छे भाग्य दर्शन होते हैं। ऐसे अच्छे आदमी समूह का समूह दर्शन कहाँ पड़ा है, ये तो वो शीर्ष दिन कृपा कर आ गया, ऐसी बात है। इस बात अपने गीता गाते और लगाओ भगवान ने अपने आप को निहाल हो जाओगे, भगवान ने बड़ा सुंदर असर किया है ये कलयुग, इस कलयुग में इतने नीचे खराब आचरण और कितना पापों का प्रचार कर रहे हैं। हमारी ये बहनों माताएं मानती नहीं, मार घोर पाप कर रही है, अरे पापों की रुचि है, अरे भीतर में रुचि यही है, समझे। आश्चर्य आता है, हम बहुत बड़े आश्चर्य आता है, पाप करते हुए संकोच नहीं करते, छिप छिप करके छाले छाले पाप करे, महान हत्या ब्रह्म हत्या से बढ़ बढ़ कर हत्या करे, और फिर अपने मन में बुद्धिमान समझे, नमाम दुष्कृत नंते नरा दमा। एक अर्थ मैंने और सुना, अभी से सुदूराचार्य, सुदूराचार्य का अर्थ दूसरा सुना है, एक अर्थ मैंने किया नहीं, सांगोपांग दुराचारी, दुराचार्य हमें बढ़िया दुराचारी, और एक संत से मैंने अर्थ सुना न्यारा, अभी से सुदूराचारी, दुराचारी दो होते हैं, एक सुदूराचारी एक दुर्दुराचारी। शुद्राचारी कौन है, कि पाप तो होते हैं पर अपने को पाप मानता है कि मैं पापी हूँ, मेरे द्वारा पाप हो गया, वो शुद्राचारी है, और पापों में विशेष करता है वो दुर्दुराचारी है। तो मैंने मतलब पापों में इस बढ़िया माना कि यही बढ़िया है, छुड़ कर छिपा करके पाप ही करना है, दुर्दुराचारी यही है, जिसके पाप होता है पर ग्लानी है कि भाई आसन अच्छा नहीं है, तो ये आसन बढ़िया नहीं है, दुराचारियों में महत्व समझे, पाप में झूठ घूट में बेईमानी में ठगी में चतुराई समझे, होशियारी समझे, बुद्धिमानी समझे, उसको महत्व देते हैं। अब उनकी क्या दशा हो गई भगवान ही जाने। इस बात भाई अपने सावधान रखो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, गीता का विचार करो, प्रथम पठन करो, खूब स्वाध्याय करो, निहाल जाओ, दो तीन श्लोक याद करो अपने, इस बार भी वो श्लोक पाठ कराते हैं कि ये श्लोक याद हो जाए, कम से कम कंठस्थ हो जाए, पांच श्लोक, छह सात आठ नौ दस भगवान के अवतार के, तो कितना काम हो जाए सोचे। आप लोग गीता का अध्ययन करो, भगवान के नाम का जप करो, गंगा स्नान करो, कितना भाग्य है, भाग्योदय बहुत शांत जन्म समर्जित सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतुकृत मोह मद अंधकार नाशय विदा देते उदयते विवेक। ये कोई विशेष भाग्य देवता आत्मदेव ने कहा है। आत्मदेव को करना है, आत्मदेव का मन करना है। सुना भाई कोई पद सुना दे, थोड़ा बहुत कीर्तन सुना दे। गोविंद गोविंद गोविंद। कर्म विकर्म अकर्म क्या है अंतर? अब साधु समझ नहीं, देखो 18वां श्लोक है नहीं, 16, 17, 18 आइए चौथे अध्याय का। किम कर्म किम कर्मेती कवियो पितृमोहिता यहाँ से प्रता है 32वें श्लोक तक का प्रकरण है। तो आप देखो 16, 17, 18 अरे 5 श्लोकों की व्याख्या है 19, 20, 21, 22, 23 तक।